ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آج اللہ کا نام لے کر سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 سے شروع کریں گے. پچھلی دفعہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 پر، جس پہ میں نے تقریباً 25 منٹ گفتگو کی تھی کہ ایمان والے جو لوگ ہیں ان کا ایمان کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب کبھی ان میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اپنے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاتے ہیں. تو اس پر میں نے گفتگو کی تھی. اس آیت کو جو لوگ تقلید کے حق میں استعمال کرتے ہیں اس پر میں نے پازیٹو انداز میں گفتگو کی تھی. آج انشاءاللہ تعالی یہ جو رکوع آنے والا ہے آیت نمبر 60 سے لے کر 70 تک 11 آیات کے اوپر، یہ قرآن پاک کا اہم ترین مقام ہے. اور آج کی گفتگو میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں جو چند اہم ترین مواقع آئے ہیں گفتگو کے، ان میں سے ایک ہے آج گفتگو. کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں عقائد اور نظریات کے حوالے سے جو ان آیات کے اندر آ رہی ہیں، لہذا فل اٹینٹیو ہوں اور ادھر ادھر بھی نظر رکھیں، جس کو نیند آئے اس کو جگا دیں. کوشش کریں گے کہ اپنا درس اسی طرح 55 منٹ کے اندر اندر مکمل ہو جائے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو یہ زوم ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا اس پر بھی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو یہ آیت اسپیسیفکلی یہودیوں کے بارے میں ہے جنہوں نے مسلمانوں کے غلبے کے ڈر سے اوپر سے تو اسلام قبول کر لیا لیکن اندر ان کے وہی منافقت چھپی ہوئی تھی، جس منافقت نے ان کو عیسیٰ بن مریم کو ولد الزنا اور دجال کہنے پر مجبور کیا، اور اب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر بھی اتر آئے اور دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل اس قرآن پاک کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ہم ایمان لانے والے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کا زوم ہے، ان کو زوم ہو گیا ہے اس معاملے میں، حقیقت میں وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. کیوں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اس کے باوجود ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے طاغوت سے جا کے کرواتے ہیں. وقد امروا ان یکفروا به، جبکہ بے شک ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت سے تو کفر کرنا ہے، اور فیصلے کرواتے ہیں طاغوت سے جا کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مساق مدینہ کے معاہدے کے تحت اس وقت سب لوگوں نے جوائنٹلی یہ ایڈمٹ کر لیا تھا کہ ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں ان کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدت کا دم بھی بھرتے تھے، اور جب ان کے نظریات کے ساتھ، فرسودہ نظریات کے ساتھ یا نفسانی خواہشات کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے آ جاتے تھے, پھر اس کو قبول نہیں کرتے تھے, پھر کسی اور سے فیصلہ کروانے کے لیے چلے جاتے تھے. تو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ بھی کھڑے ہیں وہ طاغوت ہیں. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور سے فیصلہ کروائے تو وہ طاغوت کے پیچھے لگے گا. اور اللہ فرما رہے ہم نے تو حکم یہ دیا تھا کہ طاغوت کی نفی کرنی ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور اللہ تعالی کے مقابلے پر شیطان کیا چاہتا ہے ان کے بارے میں, کہ ان کو بہکا دے اور گمراہی میں دور پھینکا ہے. کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم چھوٹ جائے گا پھر گمراہی میں انسان دور جا پڑے گا. تاویل عام کے اعتبار سے تو یہ آیت پرٹیکولر یہودیوں کے بارے میں اور عیسائیوں کے بارے میں ہے, یا ان منافقین کے بارے میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر اوپر سے ایمان لے آئے تھے, لیکن تاویل عام کے اعتبار سے, تاویل خاص کے اعتبار سے تو ان کے بارے میں, تاویل عام کے اعتبار سے پوری امت میں جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی بھی اور ہستی کو لے کر آئے گا وہ اس کے اندر داخل ہے, چاہے وہ اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان ہی سمجھتا ہو. جس کو یہ بتایا جائے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صحیح سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے, اور وہ یہ کہے کہ نہیں میرا تعلق تو کسی اور مولوی کے ساتھ ہے میں اس کی بات مانوں گا, تو وہ سمجھ لے وہ بھی کسی درجے میں اس کے اندر فتوے کی زد میں آئے گا. ہم بخاری مسلم کے مقلد نہیں ہیں, ہم بخاری مسلم کی احادیث پر عمل کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب ہو سر آنکھوں پر, حدیث کی کتاب ہو, ان کی اپنی بات کتاب و سنت اجماع پر پیش ہو, اپنی بات ان کی نہیں, کتاب و سنت اجماع کے مطابقت میں ہوگی تو سر آنکھوں پر. اسی طریقے سے جتنے ائمہ ہیں, احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, ان تمام کی کتابیں موجود ہیں, مسند امام احمد, الموتا امام مالک, مسند شافعی, ان کتابوں سے بات ہوگی. تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے کہ امام مالک کے ماننے والے اپنے زوم میں, جس طرح یہ اپنے زوم میں, وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, اور الموتا امام مالک میں چیپٹر ہے پورا کہ تمام نبیوں کی سنت ہے دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھا جائے. اب اتنا بڑا فراڈ مالکیوں کے ساتھ لگ گیا کہ امام مالک کی الموتا امام مالک میں تو یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ اکثر مثال دی جاتی ہے جی سارے ہی حق پہ ہیں, اتھے ہاتھ بنو, کھولو, اگے بنو, پیچھے بنو, پائی لکھا کتنے ہے. تو اس سے بڑا کیا بلنڈر ہوگا کہ امام مالک کی کتاب موجود ہے اور مالکی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو کتاب بھی کوئی نہیں ہے, اب جو مرضی ان کے ساتھ مسئلے منسوب کرتا رہے. تو اس میں ان بزرگوں کا کوئی قصور نہیں. عیسیٰ بن مریم کے بارے میں اگر ڈیوینٹی کلیم ہوئی, عیسیٰ بن مریم وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ہے, لیکن عیسائیوں کا ہم رد کریں گے. ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے. مانتے کیا ہیں؟ اللہ کا پیغمبر. نہیں مانتے اللہ کا بیٹا. ہم امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, سارے ائمہ کو مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے. مانتے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی کے دین کے سچے خادم. اور نہیں کی مانتے, ان کو نبی نہیں مانتے, ان کو معصوم نہیں مانتے, ان کو محفوظ نہیں مانتے. تو یہ بات ہے, یہ چھوٹی سی باریک بات ہے, اگر سمجھ آ جائے تو انسان کا قبلہ صحیح ہو جاتا ہے. مجھے یہ پتا ہے, جو اس لیے پتا ہے کہ میں بھی اس گمراہی میں 31 سال گزار کے آیا ہوں, کہ ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے. ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ گستاخی ہے اماموں کی, حالانکہ اصل میں گستاخی رسول اللہ کی جاتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے. اور میں ایک بڑا ننگا جملہ بولنے لگا ہوں کہ پوری دنیا کے بزرگوں کی کوئی گستاخی کر لے سمیت صحابہ کے, کافر نہیں ہوگا. یہ متفقہ فتویٰ ہے بریلوی, دوبندی, اہل حدیث, شیعہ سب کا. حرام کا مرتکب ہوگا, گناہگار ہوگا. طارق جمیل صاحب اپنی کئی لیکچرز میں کہہ چکے ہیں کہ صحابہ کو گالی دینے والا کافر نہیں ہے, تو کچھ دیوبندی ان کے خلاف ہو گئے. انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی ہے, صحابی کو گالی دینا حرام ہے, کفر تو نہیں ہے. مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا حرام ہے. ہاں, جو صحابی کو کافر کہے گا وہ کافر ہوگا. تو پوری دنیا کے بزرگوں کا کوئی گستاخ ہو جائے, زیادہ سے زیادہ گستاخ ہی ہوگا. اور جو رسول اللہ کا گستاخ ہو گیا, پوری دنیا کے بزرگوں کو پوچھنا شروع کر دے, ان کے نام اپنی مسجدوں کے باہر لکھ لے, اندر لکھ لے, دل پہ لکھ لے, زیرو سے ملٹی پلائی ہو جائے گا. تو بقول آپ کے, اگر ہم بزرگوں کے گستاخ ہیں تو ہم بہت خوش نصیب ہیں. بقول آپ کے, عیسائی بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بزرگوں کے گستاخ ہیں, کیونکہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا جو نہیں مانتے. وہ تو سمجھتے ہیں جب تک ان کو بیٹا نہیں مانیں گے گستاخ ہیں حضرت عیسیٰ کے. اسی طریقے سے جو جامد قسم کے مقلدین ہیں وہ جب تک ان بزرگوں کے بارے میں معصومیت یا محفوظیت کا عقیدہ نام سے منوا لیں, یعنی ہم ان کو نبی کے درجے پہ جب تک کھڑا نہ کر دیں, ان کی تسلی کوئی نہیں ہوگی. تو ان کو ایسا دین مبارک ہو, ہم ایسے دین کو بے دینیت سمجھتے ہیں اور طاغوت سمجھتے ہیں, الحمدللہ. اور جو بندہ بھی کتاب و سنت اجماع کو سٹڈی کرنے والا ہے وہ اسی رزلٹ پہ پہنچے گا. تو یا میں اسپیسیفکلی گفتگو کچھ کروں ان منافقین کے حوالے سے, بہت امپورٹنٹ گفتگو ہے, اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے. دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پرسنالٹی موجود تھے اس وقت کافروں کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھتے تھے کہ ان کی بھی دو آنکھیں ہیں, ہماری بھی دو آنکھیں ہیں, ان کے بھی دو ہاتھ ہیں, ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں, ان کی بھی داڑھی ہے, ہماری بھی داڑھی ہے, ہماری طرح یہ بازاروں میں بھی چلتے ہیں, ان کی بھی بیویاں ہیں, ہماری بھی بیویاں ہیں, تو بظاہر دیکھنے میں تو یہ ہماری طرح کے انسان ہیں. اب ایک انسان کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے جیسے ایک انسان کے پیچھے چلنا شروع کر دے. قربان ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کے کہ اللہ نے کتنا کامل الایمان ان کو بنایا تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پہ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن منافقین جو اس وقت تھے وہ بھی کسی نہ کسی انسٹنکٹ کے اوپر چل رہے تھے. ان کے لیے ماننا بڑا مشکل تھا کہ ہم اپنے جیسے انسان کی پیروی کرنا شروع کر دیں, دیکھنے میں تو ہماری طرح. آج جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہمارے سامنے آپ کی شخصیت نہیں ہوتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت موجود ہوتی ہے. آج پروفٹ ہمارے لیے انسٹیٹیوشن ہے, اس لیے کوئی اس پر کلام نہیں کرتا. جس طرح محمد علی جناح فوت ہو چکے ہیں نا, ان کے بارے میں سارے پازیٹو ہیں. اگر وہ آج زندہ ہوتے تو اگر چار بندے ان کے ساتھ ہوتے تو دس خلاف بھی ہو جاتے, کیونکہ موجود جو نہیں ہے وہ آپ. تو یہ آپ اس کو سمجھیں, اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے وہ آپ کی شخصیت بھی سامنے دیکھ رہے ہوتے تھے. اور انسان جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی دوسرے کے پیچھے چلے, آج آسان ہے اس کی نسبت, اس وقت بڑا مشکل تھا. تو منافقین پر تین چیزیں بہت مشکل تھیں. ایک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت, اس بندے کے پیچھے ہم جو یہ کہے اس کے لیے جان لٹا دیں ہم, یہ بڑا مشکل تھا ان کے لیے. اور بعض اوقات وہ ایسی بکواس بھی اپنے منہ سے نکال دیتے تھے کہ یہ تو خود سے بات کر رہا ہے. اسی لیے حضرت عائشہ پہ جب تہمت لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کے نازل ہونے کا انتظار کیا, اور اللہ نے برات سورۃ النور میں نازل ہوا. ورنہ آپ نے خود تو اشارتاً صحیح بخاری میں الفاظ ہے فرما دیا تھا, اللہ کی قسم مجھے اپنی بیوی سے خیر کی امید ہے. نبی جب قسم کھا دیتا ہے نا تو اگلا مطلب آپ خود سمجھ جائیں, اس کو یقین ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان اس طرح نہیں استعمال کی کہ یہ بے قصور ہے, یہ ہے, وہ ہے, چھوڑ دو معاملے کو, اللہ کی وحی کا انتظار کیا. اور وہ واضح وحی جب نازل ہوئی تو پھر یہ معاملہ سیٹل ہوا. ورنہ لوگوں نے کہنا تھا اپنی بیوی کی باری آئی ہے تو یہ خود ہی لوگوں کو کہتا پھر رہا ہے. تو یہ یاد رکھیں, شخصی اطاعت پہلی چیز, یہ منافقین پہ بڑی بھاری تھی. دوسری چیز, قتال کرنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا, جان دینا. اسلام کا سمم بونم, ہائیسٹ گڈ, ایپیکس, ذروہ سنام, کوہان, جو اونٹ کی کوہان ہے اس کو کہتے ہیں ذروہ سنام, وہ ہے قتال. اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کے لیے میدان جنگ میں اتر آنا, یہ دوسری چیز ان پہ بڑی مشکل تھی. اس کے لیے تو کنوکشن والا ایمان چاہیے ہوتا ہے, جو اندر سے ایمان ہو. خالی گلی ایمان کے دعوے اور نعرے لگانے والے تو نہیں چل سکتے. تیسری چیز ان کے لیے مشکل کیا تھی, ہجرت کرنا. کہ اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ہجرت کی جائے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنا آبائی شہر چھوڑ دیا جائے, اپنے سارے معاملات چھوڑ کے جو کچھ ہے جمع پونجی جتنی کچھ ہے وہ لے کر تو ہجرت کر لی جائے. یہ تینوں چیزیں ان پر مشکل تھیں, لیکن کامل الایمان مومنین پر الحمدللہ یہ تینوں امتحانات جب آئے وہ ثابت قدم ثابت ہوئے, صحابہ کرام علیہم رضوان الحمدللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو یہ تین چیزیں ان کے لیے بہت مشکل تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پرٹیکولر منافقین کو ایڈریس کیا, اور یہ رکوع بہت اہم ترین ہے, اور یہ پھر گفتگو اب کئی رکوع تک چلے گی منافقین کے خلاف. تو یہ باتیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا, صرف اس کو سمجھ آئیں گی جو دعوت و تبلیغ کے کاموں میں لگا ہوا ہے. اب ہم دعوت کے کام میں جڑے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی ادھر ادھر سے خبریں ملتی رہتی ہیں, لوگ یہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, تو بالکل وہی صورتحال بنتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات ہوئے تھے. آج بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دعوت پیش کرے گا ان کو اس کو انہی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ تو پتہ نہیں پاگل ہو گیا ہے, اس نے باؤ اجداد کا دین چھوڑ دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. صحابہ کو بھی لوگ یہی کہتے تھے. تو یہ ساری پریکٹیکل, تو اس کا پھر کلائمیکس آئے گا جا کر سورۃ النساء کی 80 آیت میں. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. لو ہاں بچہ سیدھا ہو جاؤ, تمہیں رسول اللہ کی اطاعت سے چڑ ہے, جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا وہی اصل میں اللہ کی اطاعت کرے گا. فقط عطا اللہ, بے شک اسی نے اطاعت کی. اور پھر اس کا کلائمیکس جا کے اپیکس وہ آئے گی سورۃ النساء کی 150 آیت, 150 آیت, چھٹے پارے میں پہلے صفحے پر آیت ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرتے ہیں کٹر کافر ہیں, کٹر کافر, جو اللہ رسول میں فرق کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ کو مانیں گے رسول اللہ کی بات نہیں مانیں گے, لا اللہ کی وہی پہ. تو آج بھی جو لوگ منکرین حدیث ہیں, چاہے وہ اپنے آپ کو پرویزی کہتے ہوں یا اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہوں, وہ بھی منکرین حدیث ہی ہیں نا. جن کو بخاری مسلم پیش کی جائے تو وہ کہتے ہیں ڈٹے بڈے بزرگ پاگل ہیں, منکرین حدیث ہی ہیں نا, زبان حال سے تو یہی ہے نا. تو جائے منکرین حدیث ہوں, ان کے لیے بہت بڑا گاڑا فتوا, گوڑا قسم کا فتوا کہ پکے کافر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرتے ہیں. اللہ اور رسول ایک آرگینک ہول ہے تعلیمات میں, میں یوتی رسولہ فقط عطا اللہ, باقی خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ ہے لیکن تعلیمات میں دونوں کی تعلیمات ایک ہے. تو اس موضوع پر میں نے بڑی ڈیٹیل سے تقریباً 1.5 گفتگو کی تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 کے تحت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پھر رسول اللہ کی اتباع کرو, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس میں میں کافی ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں, لہذا آج میں اس ڈیٹیل میں یہاں نہیں جاؤں گا, بس صرف 3 حدیثیں میں بیان کروں گا اس کانٹیکسٹ میں. ایک تو صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد فرق بین الناس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل میں فرق ہے. آج بھی کسی کو چیک کرنا ہے نا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرق ہوں گے. پھر دوسری حدیث مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی ایسے کر کے, سیدھی لکیر, اس کے دائیں اور بائیں کچھ لکیریں کھینچی, جس کو ہم اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں فش بون ڈایاگرام کہتے ہیں, ایک لکیر دائیں بائیں لکیریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درمیان والی لکیر تھی نا اس پر انگلی رکھی شہادت کی, اس کو یوں کھینچتے ہوئے قرآن پاک سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 تلاوت فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو کہ مستقیم ہے, اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا. کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي, یہ راستے تمہیں جدا کر دیں گے, پھاڑ کے رکھ دیں گے, فرقہ بنا کے رکھ دیں گے اس راستے سے. یہ چاروں ہی حق پہ ہیں, رسول اللہ فرما رہے ہیں ایک حق پہ ہیں. اور سنن ابن ماجہ میں جب یہ حدیث آئی ہے اس میں حضور نے 4 لکیریں کھینچی ہیں, 2 ادھر اور 2 ادھر, اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں. یہ کہتے ہیں چاروں ہی حق پہ ہیں. ہم کہتے ہیں الحمدللہ سارے حق پر ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان بزرگوں نے کہیں نہیں فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرو, انہوں نے اپنے ایکسپرٹ اوپینین دیے, وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان مسند امام احمد کے بھی الفاظ ہیں, ان راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. اور پھر یہ آیت تلاوت کی کہ تمہیں رائے راست سے بہکا دیں گے, ذالک وصاکم بہ لعلکم تتقون, یہ ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اللہ نے وصیت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ پکڑنا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں, کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی صحیح العقیدہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے, لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس تک صحیح بات نہ پہنچی ہو, تو اس کو غلطی لگ سکتی ہے. بڑے بڑے صحابہ کو غلطیاں لگیں, میں نے پچھلی دفعہ کتنی مثالیں دی تھی بخاری مسلم سے. غلطی لگنا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے, لیکن اس غلطی پر ڈٹ جانا یہ برا ہے. اس کا فرق سمجھو, غلطی کسی کو بھی لگ سکتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بندہ معصوم نہیں. ما ضل صاحبکم وما غوا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس پرفیکٹ ہے، باقی سب فالوور ہیں. لہذا یہ بعض کا بات کرتے ہیں جی اتنے بڑے بڑے بزرگوں نے بھی تو رسول اللہ کی باتیں کی ہیں، تو وہ کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہتے. تو وہ میں نے پچھلی دفعہ پھر کتنی مثالیں دی ہیں کہ کیا کچھ کر کے گئے ہیں. وہ کوئی کہتا ہے مدینہ حرم نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا مدینہ حرم نہیں ہے. فقہ نفی کا متفقہ مسئلہ ہے کہ مدینہ حرم نہیں ہے. بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں مدینہ حرم ہے. احمد بریلوی صاحب نے صحیح بغاوت کی فتاوی رضویہ میں، انہوں نے کہا کہ مجھے حدیثیں پہنچی ہیں، اگرچہ میں حنفی ہوں لیکن میں اس مسئلے کو نہیں مانتا. آج الحمدللہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب لوگ مدینے کو حرم مانتے ہیں. تو کیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جان بوجھ کے ایسے کیا تھا؟ ان تک حدیث نہیں پہنچی ہوگی. تو ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی معاملہ ہو. تو ان ہستیوں کا احترام ضروری ہے، لیکن احترام کا مطلب ان کو پیغمبر نہ بنایا جائے. عیسیٰ بن مریم کا احترام ہے لیکن ان کو ڈیوینٹی میں کلیم نہیں کرنا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثة، کافر ہو جائیں گے پھر. چاہے توحید میں شرک کریں چاہے رسالت میں شرک کریں، ہے دونوں شرک کی قسمیں، شرک فی رسالت بھی شرک فی توحید بھی. یہ دو ہی چیزیں ہیں. یہ جس کو سمجھ آ گئی اس کو لائف ٹائم، اور یہ چیزیں بعض گاد کو کسی کی داڑھی کالی ہوتی ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اور بعض کی چٹی ہو کے مر بھی جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو یہ بات سمجھ آ جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. اور تیسری حدیث صحیح مسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب الایمان چیپٹر میں ہے، جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور وہ مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہے، اگلے انبیاء کے امتیوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے. تو اس حوالے سے یہ میں نے کچھ گفتگو تمہیدن جو ہے وہ عرض کر دی. اب آگے لے کے چلتے ہیں اس کو آیت نمبر 61 سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کی طرف آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، یعنی کتاب اور سنت کی پیروی کرو، اللہ کے پاس آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو آپ منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ منہ موڑ لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح گردانی کرتے ہیں. اب اس کو آپ سمجھتے جائیں، یہ قرآن پاک کوئی 1400 سال پرانی سٹوریاں نہیں ہیں، یہ قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے. آج بھی جس کو چڑ ہو جائے گی نا حدیث پڑھ کے، تو سمجھ لیں کہ کسی نہ کسی درجے میں اسی کا رشتہ دار ہے، عبداللہ بن ابی کا. اور کوئی مسلمان جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی. ہاں مولوی کرتے ہیں کیونکہ مولویوں کو پتا ہوتا ہے، عوام بیچاری کو کوئی نہیں پتا. اب میں 31 سال بریلوی تھا، مجھے نہیں پتا. دیوبندی میں بھی رام ساروں کے ساتھ رام ہے، مجھے نہیں تھا پتا. ہمیں تو زوم تھا کہ ہم تو بہت بڑے عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، ہمارے سے بڑا کوئی عاشق ہی نہیں ہے. لیکن جب پتا چلا کہ نہیں، محبت رسول کے تقاضے بھی ہیں کچھ، محبت اپنی جگہ صحیح، وہ تو بنیاد ہے، اس پہ پھر آگے بلڈنگ بھی کھڑی کرنی ہے تقاضوں کی. کہ تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی آواز بلند نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی کسی کی بات بلند نہ ہو، ورنہ اعمال برباد کر دیے جائیں. تو کافر جو ہے وہ جب ان کو کہا جاتا ہے کتاب کی طرف آؤ، سنت کی طرف ہو، تو وہ جو ہے وہ بھاگتے ہیں اس سے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، پس کیا حال ہوتا ہے جب پہنچتی ہے انہیں مصیبت، کس وجہ سے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے تکلیف آ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا تھا منافقین کو. ثم جاءوك يحلفون، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر ہم گئے بھی تھے طاغوت کے پاس فیصلہ کروانے تو ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ساروں کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے، اس لیے ہم وہاں جاتے ہیں. یحلفون باللہ، قسمیں اکھلاتے ہیں اللہ کی، ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمارا قصد تو نہیں تھا مگر بھلائی کا اور باہمی مصالحت کا، اس لیے ہم ان سے بھی جا کے ملتے ہیں اور ادھر بھی آتے ہیں، جس طرح آج ہمارے حکمران بھی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو اس لیے ملتے کہ ہمارا جو ہے وہ ان کے ساتھ ذرا تعلقات ٹھیک رہے، ورنہ ہے تو غلام ہے ان کے اور جا کے بھی ان سے ڈکٹیشن لیتے ہیں. اولئک الذین یعلم اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا بات چھپی ہوئی ہے. ما فی قلوبہم, ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. فاعرض عنہم, تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چشم پوشی فرمایا. اللہ کو پتا ہے, اللہ چاہے تو آج آپ کو بتا دے اور بعد میں منافقین کے نام بتا بھی دیے غزوہ تبوک کے موقع پر, تو ابھی آپ چشم پوشی ان سے فرمائیے. وعظہم, اور ان کو نصیحت کیجئے. ایک اچھا استاد تربیت کر رہا ہے اپنے شاگرد کی کہ بجائے فتوی بازی کے اترنے کے پازیٹیولی ان کو ایڈریس کرے اور واز کرے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا, اور انہیں تنہائی میں ایسی بات کریں جو بڑی بلیغ ہو, بڑی خوبصورت انداز میں ان کو پیار سے محبت سے علیحدہ سمجھا دیں. آج ہمارا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کوئی بریلوی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, شیعہ, ایون قادیانی ہے, قادیانی بھی بچارہ اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوا ہے تو قادیانی ہے. اب وہ جب تک اہل سنت کے پاس آئے گا نہیں, اس کو ختم نبوت کیسے سمجھ آئے گی؟ اس کو بھی پیار محبت کے ساتھ دعوت دیں اسلام کی طرف, ان کو مائل کریں کہ یہ اسلام ہے اصل جو کتاب و سنت میں موجود ہے. تو جس کو جہاں جہاں غلطی لگی ہوئی ہے پازیٹیولی ایڈریس کیا جائے. یہ ایک ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اچھے مبلغ کا. اول بلیغ, مؤثر انداز میں گفتگو کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, اور اللہ تبارک و تعالی نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اس کی اطاعت کی جاتی ہے. اب وہ بازین میں رکھے, ان کے لیے شخصی اطاعت بڑی مشکل تھی. اس کے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ, اس کے بھی دو کان میرے بھی دو کان, ہم ایک بندے کے پیچھے کیسے چلیں؟ اکثر کافر کہہ بھی دیتے تھے نا, یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے. کوئی شک نہیں بشر تو ہے لیکن تمہاری طرح کے تو نہیں ہے. ان کے پسینے میں سے خوشبو آتی ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے. امام کعبہ کے بھی پسینے سے بدبو آتی ہے, سیدنا ابوبکر کے پسینے سے بھی بدبو آتی ہے. یہ تو ان کا معجزہ ہے. وہ تیرا پسینہ ان کا پسینہ برابر تو نہیں, انسان ہے لیکن مرتبے میں ہماری طرح کے نہیں. اسپیشل پروٹوکول. آپ وسلم اپنے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے تھے, بخاری مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ. آپ وسلم پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے, ادھر آنکھ نہیں تھی لیکن پیچھے نظر آتا تھا آپ کا معجزہ ہے. ہم تو سامنے بھی نہیں صحیح دیکھ سکتے. تو وہ کہتے تھے ہماری طرح انسان ہے. سب سے بڑا فرق کیا تھا؟ وہی نازل ہوتی تھی. اس سے بڑا کیا فرق ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تم سے اطاعت کروائی جا رہی ہے تو اللہ کے اذن سے ہے. جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تو پھر تم زیادہ کھٹپینش کیوں بنتے ہو؟ یہ شیطانی توحید ہوگی. پھر رسولوں کو چھوڑ کر جو توحید ہوگی وہ شیطانی توحید ہوگی, وہ رحمانی توحید نہیں ہے. جب اللہ نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا کہ رسولوں کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے تو ہمیں بھی رسول اللہ کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤگا, اب یہ کلائمیکس آیا اس کا کہ یہ ظالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو نمبریاں کرتے تھے, فیصلے طاغوت کے پاس لے کے چلتے. یہ پورا کنٹیکسٹ چل رہا ہے, طاغوت کے پاس فیصلے لے کے جاتے تھے اور پھر کہتے تھے ہم تو مصلحت کے لیے وہاں گئے. تو رسول اللہ کا دل نہیں دکھتا تھا؟ دکھتا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو. یہ ظالم, ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤگا, اور اگر یہ جب لوگ ظلم کر ہی بیٹھے تھے طاغوت کے پاس جا بیٹھے تھے, ان کو کیا چاہیے تھا؟ کہ وہ آ جاتے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس. فاستغفر اللہ, اور پھر اللہ سے معافی مانگتے. واستغفر لهم الرسول, اور رسول اللہ بھی ان کے لیے دعا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ساتھ ہوتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شخصی وسیلہ آپ کے ساتھ ہوتا ان کے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے. یہ ہے صحیح شخصی وسیلہ کہ کسی نیک آدمی سے جا کے دعا کروائی جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بد اخلاقی کی تھی, حقوق العباد کے اعتبار سے بھی ان سے بخشوانا ضروری تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب انہوں نے یہ ظلم کیا طاغوت کے پاس گئے, ان کو چاہیے تھا معافی مانگنی تھی, پھر آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اللہ سے معافی مانگتے, رسول اللہ شفاعت کرتے. لوجد اللہ تواب الرحیم, تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا, رحم فرمانے والا پا لیتے. تو یہ وہ مبارک آیت ہے جس میں توبہ کا طریقہ بتایا گیا کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد اخلاقی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، وہ کس طریقے سے توبہ کریں گے. اب یہ آیت شان نزول کے اعتبار سے آپ کو کانٹیکسٹ میں پتا چل گیا کہ یہ آیت کس پرٹیکولر واقعے کے بارے میں ہے، کہ تاغوت کے پاس فیصلہ لے کے جاتے تھے. اب کچھ لوگ اس آیت کو تاویل عام کے اعتبار سے آج تک ویلڈ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں آج بھی اگر کسی شخص نے گناہ کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر پہ چلا جائے اور وہاں جا کر یہ آیت پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کے لیے عرض کر دیں. یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے لانے والے دو گروہ، بریلوی اور دیوبندی، ان کا عقیدہ ہے. شیخ ذکریہ صاحب نے بھی فضائل حج میں اس کو ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں قبر رسول پر جائیں تو کہیں اسألوک شفاعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ سے آپ کی شفاعت مانگتا ہوں، ولیعاذ باللہ تعالی. بریلویوں کا بھی یہ عقیدہ ہے. اب یہ عقیدہ وہ اس آیت سے ڈیڈکٹ کرتے ہیں. حالاں اس آیت کا شان نزول آپ خود سمجھ لیں کیا چل رہا ہے، اور اگر اس کو تاویل عام کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے باقی رکھنا ہے تو اس کے لیے پھر صحابہ اکرام علی مردوان کی مبارک زندگیوں سے کوئی ثبوت بھی چاہیے. ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ صحابہ اکرام علی مردوان کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کتاب و سنت سے رزلٹ نکالنا شروع کر دے. ہمیں کوئی حرج نہیں، اگر صحابہ اکرام علی مردوان نے اس آیت کا وہ مفہوم لیا ہم لینے کے لیے تیار ہیں. کتاب و سنت اجماع تینوں حجت ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. یہ صحیح سنت کے ساتھ جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. لیکن وہاں سے کوئی دلیل تو پیش کریں، اس کے الٹ دلیلیں ملتی ہیں وہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں، لیکن اس کے حق میں کوئی دلیل نہیں ملتی. لہذا ہمارے اہل سنت کہلانے والے یہ جو دو گروہ ہیں، ان کے علماء نے یہ جو نظریہ اس آیت کی بنیاد پہ قائم کیا ہے یہ قطعاً کتاب و سنت سے سپورٹڈ نہیں ہے. اس میں ایک ضعیف ترین روایت، منقطع روایت پیش کی جاتی ہے جو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 774 ہجری تفسیر ابن کثیر میں لے کے آئے. تو پہلی بات تو کلیئر ہے، تفسیر ابن کثیر ہو، تفسیر طبری ہو، یا کوئی اور دنیا کی تفسیر ہو، جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہوگی وہ ایکسیپٹ کریں گے، جس کی نہیں ہوگی نہیں مانیں گے. اب تو ان آیات کے پڑھنے کے بعد تو ابھی تو اس کا کلائمیکس آگے آنے والا ہے، اس پہ میں نے انشاءاللہ تقریباً 20-25 منٹ گفتگو کرنی ہے. اس کا کلائمیکس آنے والا ہے آگے، کہ یہ چیز اب چھوڑ دیں کہ کس نے کیا کہا اور کس کو کتنے لوگ کیا سمجھتے ہیں. اب پاکستان میں بریلوی اکثریت میں اپنے آپ کو سواد اعظم کہتے ہیں، بنگلہ دیش میں دیوبندی زیادہ ہے وہ اپنے آپ کو وہاں سواد اعظم سمجھتے ہیں، ایران میں رافضی زیادہ ہیں وہ اپنے آپ کو سواد اعظم سمجھتے ہیں، سعودی عرب میں اہل حدیث زیادہ ہیں وہ اپنے آپ کو وہاں سواد اعظم سمجھتے ہیں. یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی، اور یہ انتہائی نان سائنٹیفک اور انلٹریٹ قسم کی بات ہے کہ ان چیزوں پہ فیصلے ہونے ہیں. کتاب و سنت پہ فیصلہ ہونا ہے. 1000 جاہل ایک طرف کٹھے ہو جائیں اور ایک عالم ایک طرف ہو تو وہ عالم کی بات مانی جائے گی کتاب و سنت کے مطابق اگر کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو اس کی بھی نہیں مانی جائے گی. تو اس آیت کو وہ پیش کرتے ہیں اور پھر واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا شیخ ذکریہ صاحب فضائل حج میں بھی اور فضائل درود کے اندر یہ واقعہ لے کے ہیں. یہ دیوبند کی بہت بڑی تبلیغی جماعت ہے، ان کے یہ بڑے بزرگ گزرے ہیں. اور بریلویوں کے اندر الیاس قادری صاحب نے فضان سنت لکھی ہے، اس کا ایک چیپٹر ہے مصافحہ اور معانقہ کی سنتیں اور اداب. یہ دیکھیں مصافحہ اور معانقہ کی سنتیں اور اداب، اس چیپٹر میں یہ واقعہ لے کے آ رہے ہیں. شیخ ذکریہ صاحب بھی تبلیغی جماعت والے اور دعوت اسلامی کے الیاس قادری صاحب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 550 سال کے بعد شیخ احمد رفائی ایک صوفی تھے، وہ مصر سے رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضر ہوئے حاضری کے لیے. انہوں نے کچھ عربی کے اشعار پڑھے جن کا ترجمہ بھی شیخ ذکریہ صاحب نے لکھا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں مصر میں تھا میری روح آ کر آستانہ مبارک پہ حاضری دیتی تھی، اور اب میں جسم کے ساتھ آیا ہوں، اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیے میں اس کو بوسا دوں. تو شیخ ذکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ 90,000 لوگوں کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے اپنا ہاتھ باہر نکالا، ولیعوذ باللہ تعالی. اور وہ کہتے ہیں ان کو چوما انہوں نے شیخ احمد رفائی نے اور ساتھ پکی مور لگا دی کہ ان منظر دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے. تا تاکہ سارے سہم جائیں گے اتنے بڑے بزرگ ہیں انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا ہے. خواب نہیں بیداری. 90,000 کا مجمع موجود تھا وہ کہتے ہیں جنہوں نے اس منظر کو دیکھا. 90,000 خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا نا, خواب کا ذکر نہیں ہے, بیداری میں. تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. یہ واقعہ ہے 555 ہجری کا وہ کہتے ہیں, آج چل رہی ہے 1433. آج سے کتنا پرانا, 900 سال. آج سے بھائی میرے 50 سال پہلے بھی مسجد نبوی میں 90,000 کا مجمع نہیں آ سکتا تھا. 900 سال تو چھوڑ ہی دے. یہ 1955 کے بعد جو توسیع ہوئی ہے تو آپ کچھ لوگ آتے ہیں. تو جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے. 90,000 لوگوں نے یہ منظر دیکھا. وہ کتنا بڑا ہاتھ مبارک نکلا ہے جو 90,000 لوگوں نے دیکھ لیا. سب جھوٹ, جھوٹ کا پلندہ. یہ واقعات اگر ہونے ہوتے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اسی قبر مبارک والے حجرے سے حضرت علی کے خلاف جنگ کے لیے نکلی ہیں, رسول اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ باہر نکال لیتے کہ عائشہ نہ نکلو. نہیں, سب سے زیادہ حقدار تھی حضرت عائشہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بعد میں ملاقات کرتے. 47 سال قبل والے حجرے میں رہی ہیں, 58 ہجری میں مفوت ہوئی ہیں. ایک ضعیف سند سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات کی ہو قبر میں. یہ صحابہ کے بارے میں آپ کو کوئی اس طرح کے واقعات نہیں ملیں گے, اس لیے کہ ان کی زندگیاں محفوظ ہیں. ایک واقعہ حافظ ابن کثیر لے کے آئے, میں بتا دیتا ہوں جس کی بنیاد پہ, کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد ایک عرابی جو ہے, ایک پینڈو صحابی تھا, کوئی صحابی کا لفظ نہیں لکھا, عرابی لکھا ہوا ہے, پنڈ کا رہنے والا عرابی, وہ قبر رسول پر حاضر ہوا. اس نے یہ آیت پڑھی اور کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجیے, اور بڑے شعر وغیرہ پڑھے. ادھر اس کو نیند آ گئی تو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ تجھے بخش دیا گیا. اس کی کوئی سند حافظ ابن کثیر نے بیان نہیں کی, ایک واقعہ لکھ دیا, سند بھی بیان نہیں کی. تو بغیر سند کے تو بھائی میرے حدیث بھی قبول نہیں ہوتی, چاہے جائے کہ یہ واقعات قبول ہو. حافظ ابن کثیر نے اگر یہ لکھا وہ اللہ کو خود جواب دیں گے, ہم ان کی طرف سے کوئی ریسپانسیبل نہیں ہے, وہ خود جواب دیں. لیکن جب ہمیں پتا چل گیا ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے, کیونکہ جو مر گیا وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے, جو مر گیا اس کو برا مت کہو, وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا. اچھا تھا تو جنت میں ہے, برا تھا تو دوزخ میں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی برائی نہیں بیان ہونی. جو جو امت کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے وہ تو بیان ہوں گی, کس نے کہاں کہاں پر علمی خیانت کی. اگر لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ لکھا ہے تو ہم تو بیان کریں گے کہ لکھا ہوا ہے, یہ آج تک چھپ رہا ہے. لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ہم تو بیان کریں گے کہ لکھا ہوا ہے, یہ چھپ رہا ہے. یہ بیان کرنا اگر گستاخی ہے, یہ بیان کرنا عین ایمان ہے کہ بتایا جائے کہ کن کن لوگوں نے امت کے ساتھ کھلواڑ کیا. تو وہ واقعہ لے کے آئے, یہ بے سند واقعہ. ایک سند کے ساتھ بھی موجود ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن بیہقی کے اندر. اسی طرح کا ایک واقعہ کہ قبر رسول پر کوئی حاضر ہوا, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد آ کر عرض کی اور آگے اندر سے آواز آئی. اور یہ اس حدیث میں آمش مدلس ہے, اور صحیح مسلم کے مقدمے میں محدثین کا متفقہ یہ فیصلہ لکھا ہوا ہے کہ مدلس کی آن والی روایت ضعیف ہوتی ہے. آمش مدلس ہے, آمش مدلس ہے اور آن سے روایت کر رہے ہیں, اور مدلس کی آن والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح نہ ہو. یہ متفقہ محدثین کا فیصلہ ہے. اگر اس کو نہیں مانا جائے گا پھر کئی مسئلے صحیح ثابت ہو جائیں گے جن کو ہم غلط کہتے ہیں. مثلا سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سند صحیح ہے لیکن ایک اسی سکم کی وجہ سے ضعیف ہے. وہ سند بالکل ٹھیک ہے, راوی سارے صحیح ہیں, لیکن تدلیس کا مسئلہ ہے اس میں بھی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ اعتکاف نہ بیٹھو کہیں پر. اعتکاف مسجد نبوی, بیت المقدس اور خانہ کعبہ شریف. یہ حدیث کی سند بالکل ٹھیک ہے لیکن اس میں سفیان بن عیینہ مدلس ہے. سفیان بن عیینہ بہت بڑے اہل سنت کے امام ہیں, بخاری مسلم کے راوی ہیں, لیکن انہوں نے ان سے روایت کی ہے. تو تدلیس کا یہ رول ہے, اگر سما کی تصریح نہ ہو ان سے روایت ہوگی تو وہ ضعیف ہوگی. بخاری مسلم میں آن والی روایتیں صحیح ہیں کیونکہ ان کی سما کی تصریح بھی امام بخاری مسلم ساتھ لے کے آئے. بخاری مسلم سے باہر جو روایتیں ہوں گی ان کی سما کی تصریح بھی ڈھونڈنی پڑے گی, تو ہم مان لیں گے پھر. تو آج تک تو کوئی نہیں ملی کسی کو, لہذا یہ کوئی دلیل نہیں. اب میں وہ دلیل لیتا ہوں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. صحیح بخاری کتاب الاستسقاء چیپٹر میں موجود ہے. انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 1010 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق, کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کو لے کر آتے اور کیا کہتے, اے اللہ جب تک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کو لے کر آتے تھے تیری بارگاہ میں اور ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرما دیا کرتا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں ان کے چچا دعا کرتے اور بارش نازل ہو جاتی. اب سیدنا عمر یہ بھی تو کر سکتے تھے, قبر رسول پر چلے جاتے جس طرح شیخ زکریا صاحب نے, الیاس قاضی صاحب نے لکھا ہے, علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المہدیین. یہ خالی مشتوں میں مان علی صحابی لے کر لکھ کر لوگوں کو دھوکہ نہ دیا جائے. شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لینے سے وہ روح افزا نہیں بن جائے گی. آج سارے اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں, بریلوی بھی, دیوبندی بھی, اہل حدیث بھی, قادیانی بھی کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں. منج مارا وہی ہے, اہل سنت وہ نہیں ہوگا. اہل سنت وہ ہوگا جو کتاب و سنت اور اجماع کو حجت مانے گا. اب سیدنا عمر نے کیا عقیدہ دیا, حالانکہ سیدنا عمر وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ ان کی ریکویسٹ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں اپنے ہاتھ مبارک رکھے تو پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے. حضرت عمر کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے میری ریکویسٹ پہ پانی کے چشمے جاری ہوئے ہیں, تو وہ کہہ دیتے یا رسول اللہ اپنا ہاتھ باہر نکالے قبر مبارک سے, میں پیالہ لے کے آیا ہوں. جس نے شیخ زکریا صاحب الیاس قادری صاحب نے لکھا ہے کہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالے گستاخانے رسول. سیدنا عمر سے زیادہ کون جانتا تھا, انہوں نے کیوں نہیں ہاتھ باہر نکلوایا؟ یہ ساری شیطنتیں بعد میں آئی ہیں, فتنے ٹوٹ پڑے امت پر. صحیح مسلم میں حدیث ہے جب تک میں موجود ہوں صحابہ پر فتنے نہیں ٹوٹیں گے, میری وفات کے بعد میرے صحابہ پر فتنے ٹوٹیں گے, اور جب تک میرے صحابہ موجود ہیں میری امت پہ فتنے نہیں ٹوٹیں گے. جب میرے صحابہ اٹھا لیے جائیں گے دنیا سے امت پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے, اور پھر دیکھیں کیسے فتنے ٹوٹے ہیں. تو یہ بات آپ سمجھ لیں, میں نے اس پر ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو الحمدللہ کر دی. اب یہ اگلی 6 آیات پر باقی جو ہمارے 20 منٹ تقریباً رہ گئے ہیں وہ گفتگو ہونی ہے ڈیٹیل کے ساتھ. اس میں بھی جب میں آخری آیت پہ پہنچوں گا تو میں کچھ چیزیں بیان کروں گا, ابھی اس کو پڑھ لیتے ہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے تیرے رب ہونے کی قسم, کیا محبت والا انداز ہے, تیرے رب ہونے کی مجھے قسم, لا یؤمنون, یہ کبھی بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے. کون؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک اپنے ہر جھگڑے میں آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں. اور آج کے دور میں کیا ہوگا, کتاب اور سنت, اور سنت وہ جو سیدی سے ڈرائیو ہوگی. آج ہمارے سامنے نبی صلی موجود نہیں, لیکن آپ ایز اے انسٹیٹیوشن آج موجود ہیں کہ آپ جسم کی تعلیمات موجود ہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور فیصلہ بھی خالی مان نہ لیں, اس فیصلے کے بعد اپنے دل میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کرے کہ یہ کیا رسول اللہ نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیا ہو گیا, یہ کہاں سے حدیث آ گئی, یہ نہ ہو. دل میں بن وہ یسلیم تسلیما, اور پھر اس کو سر تسلیم خم کر دیں, دل و جان سے تسلیم کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام, اپنا حاکم مان لیں. ولو انا کتبنا, اس پر میں گفتگو کروں گا جب یہ پورا رکوع مکمل ہو جائے گا ڈیٹیل کے ساتھ. ولو انا کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم, اور اگر بالفرض ہم ان پر یہ بات فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو, جس طرح یہودیوں پر ہوا تھا پہلے کہ جب انہوں نے بچھڑے کو خدا بنایا, ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اپنے آپ کو قتل کرو, اپنوں کو قتل کرو. 70,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تھے, ہر قبیلے والے نے اپنے اپنے چن کے بندے قتل کیے تھے جنہوں نے بچھڑے کو خدا بنایا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس بڑے لیول کا امتحان ان پر آ جاتا, یہ تو چھوٹے چھوٹی باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس بڑے لیول کا اگر امتحان آ جاتا, اخرجوا من دیارکم, یا ان کو کہا جاتا کہ اپنے گھر بار چھوڑ دو, ہجرت کر جاؤ, ما فعلوہ الا قلیل منہم, تو ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہ کرتا مگر بہت تھوڑے لوگ. ولو انہم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، اور اگر یہ وہی کریں کر لیتے جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور اسی طرح سے سختی سے اللہ کے احکام پر ثابت قدم ہو جاتے. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو ابھی فالو کریں، بڑے تو امتحانات ان پہ ابھی آئے نہیں ہیں. یہاں میں وہ بھی بات بیان کر دوں جو پچھلی آیت کے حوالے سے کچھ ضعیف روایتوں میں قصے کہانی کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ایک منافق کو قتل کر دیا تھا، تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، فلا وربک لا یؤمنون حتی، تو وہ روایت بالکل بے سند ہے، بالکل ضعیف روایت ہے، کوئی ایسا واقعہ کسی صحیح سند کے ساتھ حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے. صحیح بخاری میں یہ موجود ہے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد جو ہیں وہ سیدنا زبیر کہتے ہیں یہ آیت میرے معاملے میں نازل ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سو کارڈ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن ہے منافق تھا، اس کا اور حضرت زبیر کا آپس میں جھگڑا ہوا رضی اللہ تعالیٰ کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات دے کر حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ انصاف کے ساتھ. اس نے آگے سے کہہ دیا آپ نے تو اپنی رشتے داری کا خیال رکھتے ہوئے ان کے حق میں فیصلہ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے متغیر ہو گیا. اتنی بڑی اس نے بکواس کر دی ہے اللہ کے رسول کے بارے میں کہ وہ نا انصاف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بدلہ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شفقت والی عادت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس پر اس کی کوئی نقیر نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہ شان نزول ہے اسے. وہ جو حضرت عمر والا واقعہ نا کہ وہ پہلے ایک مسلمان اور اس کا منافق کا جھگڑا ہوا، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پھر سیدنا ابوبکر کے پاس، سیدنا عمر نے گردن کاٹ دی، تو یہ کوئی واقعہ ثابت نہیں ہے. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو اس وقت ہم عطا فرماتے انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے چلے جاتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور پھر ہمیں ان کو ضرور پہنچا دیتے صراط مستقیم تک. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک ہی راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راستے نہیں ہیں، ایک راستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ وہ جس پر انعام یافتہ لوگ چلے. رسول اللہ کے علاوہ اگر کوئی مانے کہ کسی اور کو کوئی راستہ دیا گیا ہے تو وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، راستہ صرف نبی کو دیا جاتا ہے. تو اب ہمارے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے ہر وقت میں امت کا جو نبی ہے وہ، اس کے اندر کسی کو کچھ نہیں دیا جاتا. اور آپ سن کی بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے کہ 30 جھوٹے دجال قیامت تک پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور یہی حدیث ابو داؤد میں، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ مختلف شکلوں میں دجال آتے رہیں گے جو نبوت کے دعوے کریں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ آ رہی ہے کلائمیکس، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ پھر ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اب یہاں وہ کلیئر بھی ہو گیا، صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیک لوگوں کے راستوں پر چلا، نیک لوگوں کا راستہ کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ نے دیا، اس پر جو چلے گا وہ فالوور ہوگا. تو یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، آگے کوئی چیز نہیں ہے تیسری، اجماع کو حجت ماننا، اللہ رسول کو ماننا ہے. تو میں نے پہلے بھی بتایا صحیح حدیث ہے المستدل الحاکم میں کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، امت کا اجماع حجت ہے، چاہے صحابہ کا ہو چاہے آج ہو جائے، قیامت تک کے لیے حجت ہے اجماع امت کا، پوری امت نہیں کبھی گمراہ ہوگی جب ایک معاملے میں کٹھی ہوگی، جس طرح قادیانیوں پر امت کا اجماع ہوا کہ وہ کافر ہے. تو جو اللہ کی اطاعت کرے اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. من النبیین، کون لوگ ہوں گے وہ؟ یہ اب صراط الذین انعمت علیہم کا پھول جو ہے یہاں پر کھل رہا ہے، کون کون لوگ ہیں؟ من النبیین، نبیوں میں سے تمام انبیاء اکرام، والصدیقین، اور صدیقین یہ ولایت کا اونچا ترین درجہ، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقین میں سے ہیں، والشہداء والصالحین، اور شہید اور نیک لوگ. شہداء کون ہوتے ہیں؟ شہید کون ہوتا ہے؟ شہید کہتے ہیں گواہی دینے والے کو، جو گواہی دیتا ہے، جو بھی کتاب و سنت کی دعوت کر رہا ہے وہ شہید ہے. لیکن اس کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی جان لٹا کر گواہی دے دے کہ میں اپنے نظریے پر اتنا پکا ہوں کہ میں اپنی جان اس نظریے کے لیے دے کر اس بات پر گواہ کر رہا ہوں تمہیں کہ میں نے اللہ کے لیے جان دی ہے، کہ میں اللہ کو حق